بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله تعالى عن إمام العارفين وخلفاء المهتدين وأهل طريقة الفائزين. كون بي باسي و باريون نانتي الاستعاذة. légi tay insha allah taala dañuy daldi tambalé ci suratul fatiha. amna suratul fatiha mom moy sar bi nga xamné mom mo gëna mag ci alquranul karim ba tax mu am ay tur yu bare dina am ci yenn tur yo xamantene insha allah taala dinañ ci ñew fi nga xamantene nak mom lañuy tambalé insha allah moy ci tour yoy non ginnaw tour yoy ñu wax tam insha allah taala ci masala yi nga xamantene ñom ñoy masala fiqh yi nga xamantene ñom ñoo aju ci sar bi manam d'une manière générale parce que d'une manière particulière amana insha allah bu ñeexé ci aya yi benn bu ci nek hein ak masala yi nga xamantene ñom ñoo ci aju. légi dinañ wax auto itam insha allah taala buñu paré ci lolu ci ngeenel yi nga xamantene ñom ñoo nekk ci sar bi manam lenn ci ay ngeenel ñoo xamantene yenn borox ko mi rahmatullah alayhi wax nañ ko ci wala yenn yo xamantene tuddu nañ ko ci. dinañ wax itam insha allah taala d'une manière générale nak après suratul fatiha li nga xamantene mom la lambo ci ay maana manam d'une manière générale ak yi nga xamantene mom lañu lambo ak yi nga xamantene nonu lay tektale ciosan yi nga xamantene ñoy ciosan yi gëna mak té mom moy lu demé nek wétal suñu borom subhanahu wa ta'ala ak woné magayam mom suñu borom subhanahu wa ta'ala ak woné cangu yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ak manam dal ci gattal dal lambo gi mu lambo baat yi sere yi moy shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Buñu paré fofu nak légui nak ñu dogu dug nak ci sar yi manam aya par aya dañ ci daldi boole walé bismillahir rahmanir rahim donte wuté amna ci borom xoxo rahmatullah alayhim manam kon bismillahir rahmanir rahim dañ ko ci duggal non manam d'une manière manam mom dañ koy béral dal dañ koy ber mais dañ koy boole ci bir fatiha bi inshallah buñuy waxtan ci sar be ci ay yi ben inshallah taala. légui kon xamna inshallah ñu daal di tambali ci suratul fatiha borom xoxom rahmatullah alayhi wuté nañu ndax sar bi makka la wacce wala sar bi medina la wacce ndax dañuy xamne alquranul karim suñu borom subhanahu wa ta'ala ñu koy wacce daf ko wacce ci ay xal am ay aya yo xamantene guddi la ko wacce am aya yo xamne beccik la ko wacce am aya yo xamantene makka la wacce am ay yo xamne medina la wacce niki nonu ay saari alquran nonu lañu mëna am aya yo xamantene wala saar yo xamantene itam mi ngi wacce ci jamono tukki yeen ci sallallahu alayhi wasallam nek ci tukki am saar yo xamantene mi ngi wacce ci jamono jo xamantene tukki wu yoy yep nak dafa am ay hikma yu ci aju bu ko defé manam jamono yep ak beurep yi nga xamantene li gëna tedd ci beurep yi benn bu ci nek manam daldi bénéficier wu daldi tonaw ci manam ngeenel yi nga xamantene ñoom ñoo nek ci alquranul karim. Suratu fatiha kon manam lan moy sar bo xamantene dafa wacce makka ak lan moy sar bo xamantene dafa wacce madina borom xam xam yi rahimahullahu ta'ala wutu nañ ci sar yi wacce makka moy lan ak lan moy sar yi wacce madina mbolo ci borom xam xam yi dañ wax ne sar bu wacce makka moy bepp sar bo xamantene place bi ci bopom la wacce manam makkatul mukarrama la wacce quel que soit période bi nga xamantene mom la wacce su fekenteene wacce ne bir makka rek lolu sar bobu mom lañu tuddé makkiya ah mbolo ci borox xoxe rahmatullah alayhim dem ci benen côté ne dede sar bu wacce makka ak sar bu wacce medina niñ leen di xamé moy bepp sar bo xamantene aya yi dañu gudd ba nopi mu beuri lu demé nek ay ya ayyuhal ladina amanu mu beuri ay atté yu ci am di wax lo xamantene da fay aju ci vie de société ci ay atté société bi ak yu demé nek nonu nga xamantene da nan def len li bayi len li di am ay diglé ci téré bo bu sar mom lañuy wax sar bi kat madaniya medina la wacc bepp sar bo xamantene par contre dafa beuri lu muy tuddu yowmal qiyamati di tuddu ay aljana ak safara di tuddu nan masalan di metti histoire ñu ñëk ñi comme qawmu nuhin peuple yent yalla nuh ñom fir'auna aad samud yent yalla musa fir'aun yent yalla musa alayhi salatu wassalam ak fir'auna ay yent yalla ibrahim alayhi salatu wassalam ak manam yenen ti dal peuple ñu ñëk ñi bepp sar bo xamantene da fay netti sen ne sar bo nga xamantene ay histoire yoyu daf ci ne ba pare ay yi di gatt yoyu sar manam ba pare bi mu wax wa nga ma xam yoyu sar yoyu lañ tuddé ay yo xamantene makkiya lañ mu am benen groupe borom xox xam rahmatullahi alayhim ño xamantene dañu dem ci benen côté ne dédé sar bu wacce makk moy bepp sar bo xamantene ñi ngi koy wacce lata yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam di gaday di joge makka di dem medina bobu sar mom lañu tuddé sar bi mom lañ wax né sar bi makki yala waye bép sar bo xamantene makki moy wacce makka waye bép sar bo xamantene ginnaw yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu joge medina makka la dem medina donte ci période bi mu wulbeutiku waté makka ndax delu wat na makka ngir acc donte ci période bobu la ak bi mu def fatkhu makka aussi delu wat na makka donte ci periode bobu la manam donte ci bir makka sax la sar yo wacce wala aya dañ nan sar bi ak aya gi medina la wacce manam kon bu boba dañuy gis ne kon ñu am ñetti groupe donc groupe bu ñëk bi mom limu bayyi xel moy place bi makka la wacce wala medina benen groupe bi mom limu bayyi xel moy forme bi aya yi amé ak sar bi manam forme bi su fekkentene aya yi dañuy waxtane lu demé nek yowmal qiyam ba paré di waxtane lu demé nek manam histoire ñu ñëk ñu ay waraat yo xamanteni manam di wone wëtaay yalla ak magayam bor subhanahu wa ta'ala yoy lay waxtane ba paré ay yu sar yoy en général ay dañuy gatt bu boba loolu mom mo tuddu ay bobu ñom loolu lañ tuddé sar bobu lañ tuddé makkiya sar waqé makka après ñu bayyi xel benen côté bi moy medina moy yi nga xamantene ay dañuy gudd ba paré ñuy wax ci awat lu atté ak yu démé non té affaire wu yowmal qiyam ak aljana ak safar yoyu bari wu ci yuñ ci wax lool mom mo tuddu sar bo xamantene medina la wacc mu dess benen groupe bi ñom té bobu mom moy li ëpp ci borox xam xam yi rahmatullah alayhi ñu moy li ëpp ci li ñu wax motax moy bi gëna siw té lool moy li wër inshallah manam moy né sar bi wacce makka moy sar bi nga xamantene dafa wacc avant gadda yenenbi sallallahu alayhi wasallam sar yu wacc medina moy sar yi nga xam dañu wacc ginnaw bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam joge makka dem medina donte sar bobu bir makka sax la wacc mais sar bobu dañ nan medina la wacc ngir jamono legui nak lolu dakonté wul ak ne le fait que li upp ci sar yi wacc yi ñu wax ne sar yi medina lañ wacc madaniya moy medina lañ wacc li upp ci sar yoy manam nekuñu manam bir medina lañ wacce wuñu makka lu ci upp yi ci ay yi ci wacce makka bari wuñ ak saaru ci wacce yu yoy bari wuñ legi tamit li upp tamit ci effectivement saaru makka yi manam saaru yi nga xamne mom lañ wacce makka ñi nga xamne ño nek ci digg bi liñ wax lolu mom tamit mo upp ci li am ci saaru makka yi motax nga ci gis ay ya ayyuhal ladina amanu yu bari té matalan ya ayyuhan nas do ko ci gis mais nak donte lolou du lo xamantene day nek deug totalement parce que suratul nisa masalan mi ngi commencer ya ayyuhan nas taqu rabbakum inna zalzalat as-sa'a ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqakum minha zawjaha te sar bobu mi ngi wacce medina niki nonu suratul hujurat bi nga xamantene mom tamit medina la wacce amna ci bir ben baat bu tuddu ya ayyuhan nas muy wax ya ayyuhan nas ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum inna allaha 'alimun khabir donc sar yoy en tout cas ci gattal lolu moy li nga xamantene manam mom moy li ñeek li ñu wara mëna gis ci lolu moy sar bi xam dafa wacce makka ak bamu wacce medina legi nak mu dess suratul fatiha makka la wacce wala medina la wacce borom xam xam yi rahmatullah alayhim den ci wuti hatta ci sahaba yi ak tabi'in ay radiyallahu ta'ala anhum ajma'in sayyidina ali ak abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhum ajma'in ak yeneeni sahaba li upp ci sahaba yi ak qatada ci tabi'i ñoom dañu wax ne suratul fatiha makka la wacce mu am benen groupe té bok na ci ñom mujahid ibnu du'ama as-sadusi rahimahullah mujahid rahimahullah ak mom ci bopam jëlé na ko ci abu hurayra radhiyallahu ta'ala anhu batay mom tam ñom ñu né suratul fatiha mom medina la wacce mu am benen groupe ci sahaba ci boroxo xam rahmatullah alayhim yu wax na suratul fatiha dafa wacce makka dafa wacce otam medina manam kon suratul fatiha ñaar yoon la wacce dafa wacce makka hein ci njalbenu bi yentou 60 du jol wax yi danaka monom ci sar yi dekk wacce la manam ginnaw iqra ya ayyuhal mudaththir ya ayyuhal muzammil nun wal qalam après suratul fatiha non la sar tegalo legi ginnaw am ñeneen ñu ne manam ba pare dal ni manam medina tamit suratul fatiha waccat na une deuxième fois bi nga xamantene manam ginnaw bi fa yentou sallallahu alayhi wasallam gadaye manam biñu faratalé julli donc ci makka suratul fatiha wacc na fa biñu après ginnaw gi bimu gadaye tamit medina ben jamono tam gi suratul fatiha waccat na fa lolou mom motax borom xam xam rahmatullah alayhi wute est ce que makka la wacce wala medina la manam ñeñu ñu nan makka ñeñu ñu nan medina te ñom ñep ñoy sahaba radiyallahu ta'ala anhum ajma'in waye ñi nga xamantene ñom wacce na fa moy fala ko yalla suñu yalla borom ci lako imbe jox ko yeren tibi sallallahu alayhi wasallam mu diko jang lolou lay tekki wacce na legi ñi nga xamantene dañ ni makka la wacce ñom bokku na ci liñu tektelo moy hadith bi nga xamantene amr ibn sharah bil radiyallahu ta'ala moko netali te mu nek ci sunan al bayhaqi ak hilyat al awliya abu na'im al asbahani ak ñeneen rahmatullahi al jami' as-sa'labi indina ko al imam al wahidi tamit ñom ñep indi nañ ci sen tir hadith ñu ne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa jek won tok tit manam daan def dara jek deg ay baat bu koy wo ya muhammad eh muhammad ay muhammad sallallahu alaihi wasallam legui nak suko degge fek mom comme da daan beru di wet di jaamu yalla bu ko degge rek day daali ndaw beug dugg ci biir dekk bi di ndaw legui nak mu wax ko ya khadija radhiyallahu anha de wax ko warqat ibn nawfal wala bim ko waxe warqat ibn nawfal ne ko yi koku neko bu mu dawati bu degate lol na te neena mu dal di deg jek deg mu dal di appliquer dal liñ ko wax bu mu degate ñukoy wo baat bu koy wo après nak mu dal di deg baat mu dal di tok xaar après mu ñew nek malaka jibril alayhi salatu wassalam mu neko waxal ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu wax ashhadu an la ilaha illa allah sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam mu ne ko waxal alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin ba ci wala dalil mu dal koy wax bobu nak mi ngi ci sunan al bayhaqi imam al bayhaqi rahimahullah ta'ala bi nga xam tane mom la solo hadith ndax bok rek ñu solo hadith rahmatullah alayh dafa wax ne budul won hadith yi nga xamanteni ñom ñoo gëna deugër manam hadith bi ni konon ton dañuy wax ne suratul fatiha moy sar bi ñëk wacc ba para dañuy wax tamit ni kon mo gëna manam keñu dañuy daal di mëna dog ci ne makka la wacce waye amna yu ko gëna deugër te bokku na ci yi muy dund yoy non muy wax ni ñoo gëna deugël moy hadith bi nga xamantene mi ngi ci muwatta ubi imam malik mu nekk tamit ci imam al bukhari ak imam muslim rahmatullah alayhima jele ko ci ñoom manam jele ko ci imam ci muwatta bobu indi ko ci sen sahih muy hadith ya aisha radiyallahu ta'ala anha muy netali ne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa daan beru di jaamu yalla ay guddii yu bare yo xamantene fa la daan nek di jaamu yalla legui ba benn jamono nak mu jekki am lu ko fa fek musu ko gis nak xamul lan la manam bi jibril la alayhi salam mu ñew bokk ko mu ñew ne ko iqra mu ne ko ma ana bi qare man de duma manam duma jang kat manam man lolu bokul ci sama mu comme li sayyid al-hajj man fa qala lahu iqra fa iqra qala lahu ma dhaaka min nuzumi lolu bokul ci sama aada lolu dal man xawmu luy jang wala han wala bok mën na nek ma ana bi qare moy janguma wala mais beul la gëna tek comme wala moy dafa bokul ci sama aada dal manam lolu man xawmu luy jang lan jang mom mo def am 36 ans 9 mois ni nga nan ma jangal xam nga ni man xawna 39 ans 9 fois 39 ans 6 mois bak nga nan ma jangal dañu wax ma ana bi qari la wax wala moy jang manam man nekuma kuy jang wala ma ana bi qari la lol la wax wala ci benen wala moy comme manam motax firikat yi li ci upp ci ñu firis hadith bobu dañ ne limi tekki ñen ñi dañ ne limi tekki moy manam man xawmu li jang manam kon ma ana bi qari man xawmu lan moy manam munuma jang wala munuma jang ñeneen ñi de limi non manam janguma bok astaghfirullah manam ma bañ janguma ma ana bi qari ma bañ janguma amna ci benen riwaya manam ci benen ñeneen ñi nga xamne par contre ñoy borox lepp ci borox ñu firi a hadith bobu dañ ni limi tek ma ana bi qari manam moy lolu bokul ci samay adam ma ana bi qari manam duma am jang kat wa kay man ma ana beet man bi qari indi am jang kat manam man duma jang kat kon de fait lolu moy mom d'ailleurs motax version firi bobu mom la sayyid al-hajj man radi Allah anhu indi ci khilas zahab dal ni ma zaaka min nuzumi manam lolu bokul ci samay adam bokul ci limay tamad di def legui nak mu wax ko ñett yoon après mu bokk ko Jibril alayhi salam bokk ko bayiko han niko iqra jangal mu waxe diko man ma ana bi qari c'est que lolou dama ko manul xawmuko manam xawmu ni jangal munumu mu bokkati ko bayeti ko wa après mu bokkati ko bayeti ko bimu ko waxe bimu ko bokke bayiko bokkati ko ñett yoon han après nak ci lako waxe ne ko iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma la ya'lam voilà après ci lako waxe lolou yenen tib sallallahu alayhi wasallam han mané kon dëgg na lolou yépp do ko waaw ko lolou voilà après ci lako waxe lolou ma ba ci malam ya'lam bi voilà donc yoy ay ñu ñëk wacc té hadith bobu après nak d'ailleurs ci la juggé dem ci waraka ci Khadija radhiyallahu anha né ko dama def man fim tollu lima gis nangam way ja Khadijatun légui mom moko dalal nan ko dédé Khadijatun sakana bil qalbi qa'ilatan lam yusika Allah fi ad-darain la takibi ya Khadija radhiyallahu anha mo dalal xelam né ko yow lam yakhzikallahu fi ad-darain mam yalla dula toroxal muk ci ñaari keri muneko innaka latasal rahim ndax yow da ngay jokk mbokk wa taksibul maduma da ngay sak da ngay wut di fagu lo xamantene amoko manam nit bu la ñewé dimbi laaj la soxlam même boko amul da ngay jema set noy def ba wuti jiko ba jox ko ko watu aynu ala nawa'idil haqqi yow manam ni aduna bi di wërwol du sonal nit ñi seen toono yoy bu len bo len ca fekke yow da ngeen di dimbal wa wala wa ba para dal ko da nga yeureum jirim tamit wala wa tarhamul yatima da nga yeureum jirim wa yoy yep nak motax lolu lu leer la ne yow kon yalla do la toroxal abaranti du ci aduna du ci alakhirah lolu nak manam ginnaw lolu mu dem ci waraqatun nawfal waraqatun nawfal dan ne man kat buma don buma bokone jamono yenenti manam buma fekke won jamono dina ko la am surahu nasran mu'azzaran don nako dimbali law kuntu hayyan wa ya laytani law kuntu hayyan xena akhrajuhu qawmuhu wala kuntu hayyan la am surannahu nasran mu'azzara manam akane xon mu fek mu dundu jamono jo gi nga xamantene wa xetam yi dinañ ko genn jele ko fi makka yob ko koku ma ci waxal bu deggal lo la tay waaw koku wala manam ci benen hadith beul wala lolu motax wala manam di jaay khadija la wala domou di jaay manam cousin mom la wala legui motax lolu nak motax en fait imam al-bayhaqi rahimahullah ne hadith bobu beul mo manam bi mo geuna deuguer motax manam hadith bu jeuk bam waxone ne dañ ko won na tay bu buñ taré fatiha nangam hadith bobu mune sék bi daf ko geuna deuguer té comme bi daf ko geuna deuguer té dafa melni yanuul mana aussi lé xew li xew yanuul mana voilà lolou mom lañ wax chaz lan lañ wax chaz voilà manam lolou motax voilà même bu dé hadith bi wërna deuguerna sax manam isnad bi yeb deuguerna mais dañu xamné lolou mën tane manam amul voilà lolou motax nak hadith bobu motax nak ki né imam al-bayhaqi rahmalahu né bu dul wor limu wuté gi ko gëna wër liko gëna deuguer konantone dañuy wax né fatiha mo makka la waccé donté amna yenen comme li amr ibn jamuh radiyallahu anhu ñom biñu toubé dañu tari won ci bob bi ñu ngi dañ ñewon makka toup ci fofu parce que ñu medina lañ def dañ ñewon makka toup ci fofu biñu tuwé ak doomami dañu da nga gis né dañ wax né dañ doon tari fatiha té hadith bobu as-salamu alayka al-wahidi ñu ngi solo ngi ko rahmatullah al-jami légui kon yoyu manam moy li gëna wone né kon manam yoyu ñoy gëna dëgër dal li ci gattal moy li wone né surtu fatiha kon mom makka la wacce ñu wax na suratu fatiha medina la wacce nak ñi ngi koy tek ci wax abu hurayra rabbi radiyallahu ta'ala anhu tagit hadith yo xamantene manam hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala bi abu hurayra radiyallahu anhu ne suratu fatiha mom manam medina la wacce won mais li nga xamantene amana tamit li gëna deugëral ne makka la wacce tamit moy hadith ubadah ibn samit radiyallahu ta'ala bi nek ci ñaari sahihi mune yerenbi sallallahu alayhi wa sallam ne la salata liman lam yaqra bi umul kitab manam fat ku jangul umul kitab moy kay wa nopu kar nopu dafa nopu mune ku jangul umul kitab moy suratul fatiha yow amulo julli voilà kon julli munul bax te jangnu ci umul kitab suratul fatiha leg ñom ñu ne kon loolu mo lay wone te julli ñing ko faratalé makka kon loolu mo lay wone kon suratul fatiha makka la wacce waye ala kulli hal dakonti wul ndax mën na nek ne dafa wacce ñaar yoon manam wacce makka wacce medina rawati na dafa wacce makka té amul won bismillahir rahmanir rahim manam dafa wagnu waccé ci kal alhamdullahir rahmanir rahim balaw ba ci wala dalil ba para waccat medina and ak bismillahir rahmanir rahim wa bimu waccé medina dafa and ak bismillahir rahmanir rahim bu ko défé légui bokku na tamit amna tamit benen leunt bu am ci ak waccam moy hadith bu nek bu ibn abbas radhiyallahu ta'ala anhu bi nek ci sahih muslim mune yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak jibril alayhi salam dañu musa tok manam jek deg ben bruit bu fort djugé ci kaw muné ko téneul mu xol muné ko gis nga buntu asaman la buy ubbé ko mi ngi né té buntu bi musuto ubbé ko masuto ubbé ko avant malaka bi ci waccé tam musul ci waccé manam musul wacc ki mom c'est la première fois muy wacc mu wacc mu indil ko suratul manam mu ñew jangal ko suratul fatiha te lolu medina la won manam mu wacc jang suratul fatiha imam al-qurtubi rahimahullah dani leg sar hadith bobu amna ci ño xamantene dañ koy deg defene yenenbi sallallahu alayhi wasallam jibril alayhi salam jangalu ko fatiha alors que lolu tektelewul lolu alors que lolu tektelewul lolu voilà day tektel rek ne manam fatiha dafa am spécialité bu tax malaka bobu wacce han ngir won ko ngeenel yi nga xamantene mom mo ci rek ba pare bi muy wacce ko bi daf ko wacce wala tamit akhiru suratul baqara moy amana rasul moy ñetti ay yi mujju ci suratul baqara amana rasul ma anzila ilayhi min rabbih ba ci wa farna wa farna wansurna ala alqawmil kafirin anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin anta wala manam ba ci fofu lolou lay wone dal manam de ngeenel yi rek lay wone donte jeexitalu suratul baqara bobu han yenenbi sallallahu alayhi wa sallam recevoiron nako bimi gaday bimu gadaye mu genné ci manam ben trésor ci trésor arachi mu jugé ci ñu jox ko deng nga kon lool yef day wone manam important manam né lolu tekki wul né manam jibril alayhi salatu wassalam jangalul yenenbi sallallahu alayhi wasallam suratul fatiha donc lolou legui boba li nga xamantene mom lañu mëna wax té moy li mbolo ci borom xam rahmatullahi alayhi wax moy suratul fatiha dafa wacc ñaar yoon dafa wacce makkah ba paré waccat medina bimu wacce makkah amul woon bismillahir rahmanir rahim ndax bismillahir rahmanir rahim comme li nga xamne non lañ koy gissé dafa yéx ñew ci suratul bi suratul naml wacce ci lañ commencé di wax bismillahir rahmanir rahim ci bop ay saar yi waye avant suratul